którą ten artysta zdecydował się opublikować. Celebrując oto 25-lecie płyty Stinga, Brand New Day, w sieci opublikowano Expanded Edition tego wydawnictwa z licznymi, bardzo licznymi bonusami. No i są tu przede wszystkim wersje tych znanych piosenek, najczęściej wersje taneczne, a więc takie rytmiczne i wydłużone, ale najciekawszym chyba fragmentem jest to, co na końcu, czyli nagrania koncertowe z 1999 roku. Oto Sting w dwóch nagraniach na żywo. Sometimes the mysteries unfold themselves like galaxies in my head. T'es trop belle, la situation avait pourtant l'air d'être plus belle. Elle t'aime, je t'appelle, ta mauvaise foi m'inquiète. Après toutes ces soirées passées seules en tête à tête, chaque chose a une fin, et c'est la fin de la fête. Car bientôt il ne restera plus qu'elle et lui, elle et lui. Found this perfect life. fois, elle aimerait bien que ça s'arrête. Se séparer de toi aujourd'hui, ça trotte dans sa tête. Après toutes ces soirées passées seules en tête à tête, chaque chose a une fin, et c'est la fin de la fête. Tu veux le cacher ? Piękne brzmienie koncertowe Stinga i jego zespołu w 1999 roku. Przypomnę, że brytyjski artysta zapowiada nową płytę i nową energię na tej płycie, tak przynajmniej sugeruje pierwsze opublikowane nagranie. No zobaczymy, z przyjemnością posłuchamy nowego Stinga. Teraz płyta powtórzona, wznowiona, chodzi za mną ostatnio. To wydana w 1991 roku oryginalnie płyta Beat Songs w formacji The Blue Airplanes. Usłyszymy dwa utwory, ten drugi będzie dla Państwa zagadką z pytaniem, kto wcześniej to śpiewał. Dull, dull, dido. You belong. fallen tree, we in clover spelling bee, writing me a honeymoon. Your key and lock, locked in box, here's the key to the heart of me. Here's the key to the heart of me. Here's the key to the heart of me. Thank you. to grupa The Blue Airplanes i dwa fragmenty płyty Beat Songs, wznowiony po starannym remasteringu. No i jak państwo poszło z zagadką w przypadku tego drugiego utworu? The Boy in the Bubble śpiewał w latach 80. Paul Simon. To jedna z jego ważnych piosenek. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Sięgam teraz po nagrania z polskiej półki. Czy spuścił psy? Na kogo się nadzieją kły? Już nie ma wątpliwości, ja ucieknę w nieskończoną dal. Kozak dla mnie bruk. Już nie ma wątpliwości, że nagrane mnie zobaczysz mnie. Rejsel i pies na dwóch łapach. Rejsel, czyli Radek Rejsel i piosenka świeżynka. Być może to się zbiera nowa płyta. Natomiast ma już nową płytę skład, który podpisuje się jako Lina. Szary kurz, stan przed tobą ja twa ozdoba, jestem supernowa, proszę zobacz, cała nowa. Proszę zobacz, proszę zobacz. Wyjdę i znowu zgubię klucz, miasto gaśnie i wzywa już. Uratuj mnie, jeśli bardzo chcesz. Latarnie migocą, a beton wrze. Wciąż migocą w mieście nocą, w mieście nocą. Lina to Karolina Jarzyńska, wokalistka, która pisze teksty, jest współkompozytorką muzyki. Mini album Po Tobie Zapach zawiera 7 nagrań będących taką muzyczną wędrówką po zawiłych ścieżkach ludzkich emocji. Twoich słów. Nie wiem, czy umiem cię złapać. Proszę prościej do mnie mów. A ja już wiem. Opanowałeś moje myśli. Czekam, kiedy mi się przyśnisz. Ja już wiem. Słucham cię nawet, kiedy milczysz. Czy kiedyś staniesz się mi bliski? Rozmawiać w nocy, palić papierosy, Szukam podpowiedzi w każdym twoim geście. Może kiedyś z twoich oczu wyczytam coś więcej. Bo ja już wiem, opanowałeś moje myśli. Czekam, kiedy mi się przyśnisz. Ja już wiem. Słucham cię nawet kiedy milczysz. Czy kiedyś staniesz się mi bliski? Nie wiem nic o tobie, lecz siedzisz w mojej głowie, więc chcę się przyjrzeć, czy możemy być obok i iść w jedną stronę. Kiedy milczysz, czy kiedyś staniesz się mi bliski? Ja już wiem. Opanowałeś moje myśli. Czekam, kiedy mi się przyśnisz. Ja już wiem. Słucham cię nawet kiedy milczysz, czy kiedyś staniesz się mi bliski? Karolina Jarzyńska, no i zapewne muzycy towarzyszący. To było tytułowe nagranie z mini-albumu Po Tobie Zapach. Sięgam teraz z dużą przyjemnością po nowe wydawnictwo podpisane przez grupę Weather Systems. przypomnę Państwu to, co opowiadałem jakieś 2 godziny temu z Ogonkiem. Weather Systems to jest debiut, ale tylko debiut nowego składu takich no, prawdziwych muzycznych zawodowców. To byli członkowie grupy Anathema, Daniel Cavana i Daniel Cardozo. Płyta bardzo dobrze nagrana, bardzo dobrze pomyślana, no... Ktoś, kto wiele, wiele lat pracował w studiu, nie zrobi rzeczy poniżej krytyki. Ten nowy album nosi tytuł, szukamy tytułu, Oceans Without a Shore i proponuję Państwu teraz nagranie tytułowe, Weather Systems. Without a shore, a sky that can never fall. Can you see what's behind the door? An ocean without a shore. Taka płyta troszkę znikąd, proszę Państwa, nie była specjalnie zapowiadana, a jest Weather Systems. Znani muzycy, nowy skład i bardzo interesująca muzyka. Pytają mnie też Państwo o nagranie, o nową płytę grupy Coldplay. No tak, wiemy, wszyscy znamy, wszyscy słyszeliśmy, myślę, choćby zapowiedzi. Podejrzewam, że w wielu audycjach ona będzie prezentowana, więc w dymie na wodzie tylko końcowy fragment tego wydawnictwa. Only one. nowy album grupy Coldplay z pewnością da sobie radę na rynku muzycznym i będzie słyszalny w przeróżnych audycjach radiowych. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem.